Witam wszystkich braci, siostry, gości. Przygotowałem sobie karteczkę i nie wziąłem jej z domu. Miałem tam napisane ściągę. Mam nadzieję, że wszystko pamiętam, co zapisywałem. Przypominam o wyłączeniu telefonów. A to, co sobie spisałem, to notatki do wczorajszego spotkania braterskiego w Połczynie Zdroju, które wczoraj się skończyło, tak zwany post braterski. Bardzo dobry czas. Było nas bardzo dużo tam, ponad 70, ja nie liczyłem dokładnie, ale tak może nawet 80 braci. Pozdrawiają nasz zbór. I pomyślałem, że bardzo krótko, tak w takim telegraficznym skrócie, podzielę się tymi usługami, które jakoś tak szczególnie mi zapadły. Tam tych usług było więcej i każda, myślę, każda wartościowa i będzie możliwość odsłuchania, jak już będą umieszczone na stronie, a na naszej też myślisz będą? Jak dostaniemy, to będą na naszej, a tak to będzie na oblubienica.eu. Taki brat Piotr z Olsztyna zaczął od tego, że przeszedł tego wirusa. Miał taką historię, że miał styczność z kimś, kto, o kim wiedział, że ma tego wirusa i sam dla siebie i dla rodziny, czyli żony i dwójki dzieci, zrobili sobie taką własną kwarantannę, żeby przeczekać i zobaczyć, czy coś się nie objawi. No i tydzień siedzieli w domu, nic nie było, żadnych objawów, ale po tygodniu on dostał wysoką temperaturę i przez 2 tygodnie ta temperatura się utrzymywała wysoka. Próbował zbijać ją, I udawało się tak nieznacznie ją obniżyć, ale szybko wracała i był bardzo osłabiony i taki, no, że po prostu nie miał sił. Leżał tylko i ta temperatura. I dzieci nie miały żadnych objawów i żona wydawało się, że też nie, ale w którymś momencie dostała jakieś duszności. I ja mogę pomylić jakieś fakty, także wybaczcie mi, jak będziecie to później odsłuchiwać, to co było mówione i zobaczycie różnicę, to wybaczcie mi jakieś pomyłki w szczegółach. Ale z tego co pamiętam, to ona na ziemi leżała i po prostu się dusiła. Miała te duszności i on mówi, że no, nie miał sił nic innego zrobić, jak tylko paść na kolana z dziećmi, modlili się i to ustąpiło. Także żona mogła normalnie oddychać i Pan Bóg w cudowny sposób tutaj zadziałał. Przekaz, który chciał przekazać, to ja bym go tak na swój użytek zatytułował: miłość, która może wiele zdziałać, może wiele zmienić. I mówił o, opowiadał jakąś historię dziewczyny, która kilka razy była w szpitalu psychiatrycznym. Po usłyszeniu całej historii można było się domyślać, że była jakoś odrzucona, no, nie doznała miłości. I po raz kolejny wyszła z tego szpitala, bardzo smutna taka, w ogóle się nie uśmiechała. I nie pamiętam szczegółów, ale ten Piotr i jakiś jeszcze brat zostali zaproszeni przez matkę tej dziewczyny. Chyba było tak, że ona myślała, że oni jakieś egzorcyzmy nad nią będą odprawiać tutaj, bo ona już po prostu podejrzewała, że to jakieś jest opętanie czy coś. I siedzieli przy stole, ona coś tam rozmawiali i ona w którymś momencie mówi, że ona wychodzi. Chciała wyjść z domu, nie wiadomo, co tam by zrobiła. I jeden z tych braci poprosił ją, proszę cię, daj mi 5 minut na rozmowę. No i poszli do drugiego pokoju, rozmawiali tam. A ten Piotr z tą matką tej dziewczyny modlili się. I za chwilę zawołał ten brat Piotra. I mówię, nie pamiętam szczegółów, ale było tak, że ten Piotr też zaczął jej mówić, że Bóg ją kocha, że nie jest bezwartościowa. I przytulił ją. I ona, Bóg tak jakoś zadziałał, że ona po prostu, odeszła jej ta chęć ucieczki z domu i siedziała przy stole, uśmiechała się. Opowiadał historię też jakiegoś małżeństwa wierzącego, po prostu nie do wiary, wierzący, brat, siostra i jakoś tak przysłowiowo się tak mówi, koty darli i tam no, nie było między nimi dobrze, jakieś po prostu nie było porozumienia, nie było miłości, nie było chyba przebaczenia i śmieszne to jest, ale znowu mówię o tych szczegółach, że nie pamiętam, ale był jakiś brat, który opowiadał chyba jemu tą historię, że był świadkiem kłótni, takiej strasznej kłótni tego małżeństwa. I ten mąż się zachowywał po prostu jak jakiś, no nie wiem, diabeł wcielony dosłownie. Zresztą musiał wykrzykiwać czy coś. I ten brat przytulił go. I ten zaczął płakać strasznie. I nie znam dalszej historii, ale wiem, że coś w nim pękło, w tym człowieku. Brat Waldemar, były tam świadectwa też braci, którzy mówili o sytuacji, gdzie mąż jest wierzący, żona niewierząca. No i różnie to bywa. Są takie żony, że jakby nie stają okoniem, nie są takim przeciwnikiem, ale są też takie, które stwarzają problemy. I Waldemar mówił o pewnym lekarstwie na problemy w małżeństwie. I mówi, że lekarstwem jest po prostu uniżyć się, zaprzeć się siebie, ten swój egoizm schować głęboko do kieszeni i sytuacja się zmienia. Waldemar mówi, że ze swoją żoną zależy, co kto rozumie przez kłótnię, tak? Różnica zdań to jeszcze nie jest kłótnia. On mówi, że no nie podnosili na siebie głosu od iluś tam 10 lat. Inni jacyś tam czasami mówi, że ktoś do niego podchodzi i mówi, no jak to możliwe, że ty się nie kłócisz z żoną? No okazuje się, że możliwe. Ja jestem w stanie w to uwierzyć. My z żoną też mamy różnice zdań. Czasami potrzeba porozmawiać, ale nie wrzeszczymy na siebie. Nie obrażamy się, znaczy nie, jedna osoba nie obraża drugiej. Także no, jestem w stanie w to uwierzyć. Mówił też o marzeniach, które miał jako młody wierzący i że wiele z tych marzeń się spełniło, a to były marzenia, żeby być blisko Boga, żeby doświadczać Jego dobroci, miłości, pokoju. I on mówi, że teraz tego doświadcza. Później, może nie później, ale nie od razu, potem, ale mówił też brat Przemek. Pierwszy raz widziałem go tak wzruszonego, płakał. Mówił o marzeniu, które właśnie się spełniło już od jakiegoś czasu, że widzi braci siedzących w takiej liczbie, w takim prawdziwym braterstwie, że bracia się miłują, że rozmawiamy o różnych rzeczach, że dzielimy się, zachęcamy, wspieramy. I mówił to z dużym wzruszeniem, ze łzami, bo kiedyś wspominał, że się spotkali w kilku braci, nie wiem ile to lat temu, nie wiem, może z 10, i tak co 3 miesiące właśnie bracia się spotykają i ta grupa się powiększa. I mówi, że ma jeszcze marzenie, które jeszcze nie jest spełnione, żeby w tych wszystkich zborach tych braci, bo to są bracia z całej Polski przyjeżdżają, to są różne społeczności, tam jest, bywa, że Kościół Zielonoświątkowy, są też takie zbory, gdzie w Kościele Zielonoświątkowym, gdzie bracia no, trzymają się Słowa Bożego, nie wpuszczają różnych takich dziwnych nauk i praktyk. Jakieś inne zbory ewangeliczne, są grupy jakieś domowe i mówi, że marzeniem jego jest, żeby w tych wszystkich zborach tak było, że jest takie braterstwo, że nie ma jakiegoś, czy on tego nie mówił, ale domyślam się, że to miał na myśli gdzieś tam między wierszami, że nie ma czegoś takiego, że no jest takie tak zwane niedzielne chrześcijaństwo, że ktoś przyjdzie na nabożeństwo, pośpiewa, pomodli się i idzie do swojego życia i jakby nie ma takiego życia Bożego, nie ma relacji braterskich, tej zachęty. Brat Paweł z Niemiec podał przykład Achana, który zakopał zagrabiony skarb, czy tam łupy, srebro, złoto, szaty, już nie pamiętam. I zrobił to wbrew zakazowi, nakazowi Bożemu, że mają nic nie brać z tego, co obłożone klątwą, czy przeklęte, już też nie pamiętam. I on to zrobił i poniósł tego bardzo duże konsekwencje i mówił o tym, że może się zdarzyć, że my mamy coś tam ukryte, próbujemy to ukryć przed Bogiem, przed ludźmi, żebyśmy się wystrzegali tego, żebyśmy nie mieli jakichś swoich sekretów, ale żebyśmy byli tacy, jak to powiedzieć, no, prostolinijni, uczciwi. I jeśli dobrze pamiętam, bo później mówił jeszcze inny brat, może mi się mieszają te usługi. I chyba było tak, że Paweł przeszedł do przypowieści o skarbie i tam już jest mowa o tym, że ten, który znalazł ten skarb na polu, poszedł, sprzedał wszystko i nabył to pole i miał ten skarb najcenniejszy. I tutaj chciał przekazać to, że Jeżeli chcemy być prawdziwie uczniami Pana Jezusa, to musimy sprzedać wszystko, oddać wszystko. Nie mieć swojego życia i jakieś życie religijne, które mamy gdzieś tam w niedzielę, czy jakoś tam jeszcze w tygodniu. No, jeszcze mi przychodzą do głowy inne usługi braci. Mam nadzieję, że tym, co powiedziałem, zachęciłem do tego, żebyście posłuchali sobie. Jak to będzie, to poinformujemy was, że jest taka możliwość. Jakie wrażenia? Wrażenia takie, że spotkało się jakaś grupa braci, widać, że szukających Boga, że kochających Boga. To było widać w modlitwach. Śpiew taki donośny, mam nagrane, może kiedyś wam puszczę, jak to brzmi. Te modlitwy widać, że takie serca płynące, niektórzy bracia tak z takim wołaniem. I to nie jest udawane, to nie jest jakieś sztuczne czy na pokaz. Widać między braćmi taką sympatię, taką miłość. To jest bardzo zachęcające. No i tylko, że tak powiem, no, praktykować to samo. To wszystko jest w naszym zasięgu, możemy to robić. I do tego zachęcam nas wszystkich. To tyle. Może powstańmy do modlitwy. Dzięki Ojcze, że Ty jesteś, że Ty, chociaż Ciebie nie widzimy, to możemy oczyma wiary Ciebie widzieć, możemy Ciebie doświadczać. I to jest piękne, to jest coś, na co warto zwrócić swój wzrok, warto poświęcić czas. Innymi słowy mówiąc, warto jest oddać swoje życie Tobie, służyć Tobie, żyć dla Ciebie, pomimo tego, że nie mamy obiecane tutaj, że będziemy mieli dzięki temu raj na ziemi w naszym życiu tu doczesnym, ale że czekają nas uciski, trudności, karcenie Twoje, ale to jest najlepsza droga. Dzięki Ojcze, że działasz dzisiaj, że wzbudzasz to wszystko, co jest ważne, potrzebne, miłość, owoce Ducha Świętego, radość, uprzejmość, łagodność, wstrzemięźliwość, dobroć. To wszystko może być naszym udziałem, abyśmy zabiegali o to. Dzięki Ojcze, że w Tobie mamy to wszystko. Obyśmy brali to. Dzięki Ojcze, że dzisiaj jesteś pośród nas, że słyszysz nasze modlitwy, że słyszysz westchnienia każdego serca i wiesz dokładnie, co się dzieje w naszym życiu. Dzięki Tobie za to. Amen. Wzrastać w miłości wzajemnej, wzrastać w jedności myśli i zdania. Panie, modlimy się, byś i nam tutaj błogosławił i dał wzrastać w poznawaniu Ciebie, w miłości wzajemnej, we wspólnocie serc. Prosimy, dopomagaj nam, Panie. Jednocz nas, ucz nas rozmawiać o tych trudnych sprawach, różnicach. Ucz nas

skarb w naczyniach glinianych ukryty, by na nas się dziś objawiło, że nic z nas, ale Bóg przeogromną ma moc. Mamy ten skarb, więc nie dajmy zwątpieniu w nas żyć, bo choć człowiek zewnętrzny niszczeje, to nasz duch w każdym dniu odnawia się. Mamy ten skarb. Każdego dnia na nowo to pragnienie, abyśmy zgromadzali się razem, Boże, abyśmy mieli tą społeczność z sobą nawzajem, z sobą, Boże, że dajesz nam też, zabezpieczasz nas, Boże, że wszystko, co jest potrzebne, abyśmy mogli tutaj dotrzeć, abyśmy mogli tutaj być. Dziękuję Ci, Boże, za Kościół na obliczu ziemi, dziękuję Ci za braci, za siostry, za Twoje cudowne dzieło, przepięć nas, Boże, bo tylko Ty, Panie Jezu, tam na krzyżu wywalczyłeś sobie każdego z nas, Boże. Nikt z nas nie jest tutaj ze względu na swoje zasługi, ale ze względu na to, co wydarzyło się tam na krzyżu 2000 lat temu. Dziękuję Ci, Boże, Panie Jezu, dziękuję Ci za Twoje zbawienie, dziękuję Ci za to, że nie cofnąłeś się, ale byłeś posłuszny aż do końca, Boże, i tam dokonałeś nasze zbawienie, nasze odkupienie, przebaczenie naszych grzechów, naszych win, Boże, że możemy, mamy to prawo, aby stać się dziećmi Bożymi. Dzięki Ci, Boże, że uzdalniasz nas do tego nowego życia. Dziękuję Ci, Boże, Wszechmogący, za Twoje wielkie obdarowanie w Jezusie Chrystusie. Dziękuję Ci za te świadectwa, których mówił brat Adam. Tobie, Boże, oddaję chwałę. Tak, Panie, oddajemy Ci chwałę za Twoje dzieła, Boże nasz. Chwała Tobie. My też mamy dużo świadectw. Za wszystkie serca Ci dziękujemy w imieniu Jezusa Chrystusa. I błogosław nas, Boże, swoją obecnością. I błogosław nas tym słowem żywym, skutecznym, działającym, mocnym. Dotykaj się naszych serc, Boże, uzdrawiaj, uwalniaj. Póki jest czas łaski, póki jest czas zbawienia, bądź uwielbiony, Boże, bądź wywyższony w Kościele Twoim świętym. Teraz i na wieki wieków. Amen. Amen. Podziwiam, podziwiam niezmiernej miłości czyn. Zdumiewa mnie łaska, co tyle zgładziła win. Przejmuje mnie trwoga, gdy pomnę, jak Jezus zmarł, jak za mnie grzesznika wycierpiał okropność kar. O wielki jest to cud, że Jezus kocha mnie, że w świecie dla mnie żył i życie oddał swe. O wielki jest to cud, że Jezus kocha mnie, że w świecie dla mnie żył i życie oddał swe. Wielki jest to cud. Podziwiam, że Jezus wspaniały odłożył strój,

w sercu nowa pieśń powstaje. Wszystko do Twych składam stóp. Złam mnie, niech się dzieje wola Twoja, Panie. Złam mnie, niech przemieni mnie Twój krzyż. Złam mnie, niech podobny się do Ciebie staję. Złam mnie, niech działa moc miłości Twojej w życiu mym. Kiedy, Panie, ręką swoją zmieniasz życie me, kiedy dusza ma się broni, serce woła nie. Twoje słowo, prawda święta, znów pociesza mnie. Wtedy wołam tego krzyża, Panie, chciej nauczyć mnie. Złam mnie, niech się dzieje wola Twoja, Panie. Złam mnie, niech przemieni mnie Twój krzyż. Złam mnie, niech podobny się do Ciebie staję. Złam mnie, niech działa moc miłości Twojej w życiu mym. Niech działa moc miłości Twojej w życiu mym. Niech działa moc miłości Twojej w życiu mym. Tak, Panie, prosimy, byś każdego dnia uczył nas poddawać się pod Twoją mocną rękę. Jakkolwiek czasami Twoje drogi wydają nam się trudne i Twoje wyroki, Twoje decyzje wzbudzają w nas obawy, wzbudzają w nas czasami niechęć. Pragniemy, byś nie ustawał w Twojej pracy przemiany nas na obraz Jezusa Chrystusa, naszego Pana, jeśli trzeba, przez ciężkie doświadczenia, próby, boje, aby nasza pycha została złamana, aby nasza wola, która nie jest zgodna z Twoją wolą, była złamana, aby to wszystko w nas, co sprzeciwia się prawdziwej pobożności, pokorze, było przemienione, było złamane, było skruszone, abyś Ty w swoim bogactwie, wspaniałości, miłości, mądrości, prawdy jaśniał w naszym życiu. Na tym nam najbardziej zależy, byś, Panie, Ty uwielbił się w nas i aby Twoja wola działa się w naszym życiu ku Twojej chwale. Amen. Usiądźmy, bracia, siostry. Otwórzmy, kochani, pierwszy list apostoła Pawła do Koryntian, rozdział 16. Dochodząc do końca każdego listu apostoła Pawła, możemy tak łatwo przebiec przez te ostatnie słowa tych listów, gdyż znajdują się w nich zazwyczaj jakieś takie osobiste pozdrowienia. Tak jak tutaj widzieliśmy, Paweł mówił o swoich planach, gdzie planuje pójść, co planuje robić. Więc czasami tak te ostatnie rozdziały tak już czytamy z niewielkim zaangażowaniem i z niewielką korzyścią dla nas. I ja jak przeczytałem ten rozdział, to myślałem sobie, no tak, tutaj tak to wszystko tak ładnie podsumujemy i tak zakończymy króciutko jednym rozważaniem. Ale jak zacząłem troszeczkę dłużej się zatrzymywać na tych wierszach i przyglądać się temu, o czym Paweł tutaj mówi, to dostrzegłem wiele wartościowych, cennych skarbów, nad którymi nie można tak szybko przejść. Widzieliśmy tutaj na początku tego rozdziału wezwanie Pawła do ofiarnego wspierania potrzebujących. Następnie przyglądaliśmy się temu, jak Paweł mówi o tej błogosławionej niepewności swoich planów, które są w rękach Boga. I dalej przechodzi do osobistych wskazań dotyczących Bożych pracowników, tych, którzy razem z Nim trudzili się na niwie pańskiej, w głoszeniu Ewangelii. O tym za parę tygodni, jeśli Bóg pozwoli. A zobaczcie, co się dzieje w wierszu 13 i 14. Ni stąd, ni zowąd, wydawałoby się, pojawia się tutaj pięć takich krótkich, wojskowych poleceń. Czuwajcie. Trwajcie w wierze, bądźcie mężni, umacniajcie się, a dosłownie tutaj mamy bądźcie umacniani, strona bierna. Wszystko, co czynicie, niech się dzieje w miłości. W języku greckim mamy tutaj pięć wyrażeń w trybie rozkazującym. Pięć rozkazów. Nie są to jakieś opcjonalne polecenia, ale są to wymagania stawiane przez Ducha Świętego każdemu chrześcijaninowi. Po pierwsze, bądźcie czujni. Greckie słowo użyte tutaj, gregoreo, znaczy nie śpi, czuwaj, bądź świadomy tego, co się dzieje. Tutaj mamy taki kontrast postawy, która jest odwrotnością snu czy letargu, braku koncentracji czy stanu nieświadomości. Znacie jakiś Grzegorzy? Ja znam jednego brata Grzegorza z Tczewa i jeszcze paru innych. Imię Grzegorz znaczy czuwaj, miej się na baczności. To słowo jest w Nowym Testamencie użyte 22 razy i niemal zawsze odnosi się do postawy chrześcijan. Chrześcijanie są wzywani do czujności, do postawy świadomego rozumienia, co się dzieje. Życie chrześcijańskie musi być życiem pełnym czujności. Musimy mieć wyostrzone zmysły, żeby rozumieć, co się dzieje i by właściwie to oceniać i w świetle tej oceny właściwie postępować. Nie można prowadzić chrześcijańskiego życia w stanie uśpienia, letargu. To jest zabójcza postawa, niebezpieczna postawa. Wielu chrześcijan należących do różnych kościołów, gdzie brak solidnego biblijnego nauczania, nie rozumie podstawowych duchowych zasad. Większość swojego chrześcijańskiego życia przeżywa w stanie błogiej nieświadomości. Mówisz im jakąś prostą duchową prawdę, a oni reagują zdumieniem. A gdzie to jest napisane? Apostoł Paweł, pisząc do Koryntian, spotyka się ewidentnie z taką postawą. Ma do czynienia z takim zborem, który ma wiele ekscytujących doświadczeń. Troszeczkę tam za głośno jest. Koryntianie mają wiele ekscytujących doświadczeń, ale jeśli chodzi o ich zrozumienie prawd Bożych, wydaje się, że ciągle gdzieś im to umyka. Na przestrzeni miesięcy, w których rozważaliśmy ten list, widzieliśmy, jak wielokrotnie Paweł pyta Koryntian: czy nie wiecie? Czy nie wiecie? Czy nie wiecie? Oni wiedzieli, tak, Paweł ich tego nauczył. On tam z nimi spędził dużo czasu, nauczał ich, przekazał im to, ale oni gdzieś zapomnieli o tym. Gdzieś im to uleciało i ich życie na to wskazywało. Żyli w stanie jakiegoś letargu, jakiejś nieświadomości, nie byli czujni. W 5 rozdziale i 6 wierszu Paweł pyta Koryntian: czy nie wiecie, że odrobina kwasu zakwasza całe ciasto? Czy nie wiecie? Nie wiecie, że nie możecie wpuszczać grzeszników do wspólnoty i pozwalać tym, którzy się mienią chrześcijanami, żyć pośród was bez zarażenia się ich grzechem? Ich nieprawością? Czy nie wiecie, że wystarczy odrobina kwasu, który będziecie tolerować, odrobina grzechu, który będziecie ukrywać i wszyscy się tym zakazicie? Czy nie wiecie? Dalej w 5 rozdziale i 12 wierszu Paweł pyta Koryntian: czy nie sądzicie tych, którzy są wewnątrz? Nie oceniacie ludzi, którzy twierdzą, że są waszymi braćmi w Chrystusie, a żyją jak ten świat, a nieraz gorzej od tego świata? Czy nie sądzicie tych, którzy są wśród was? Czy nie jesteście świadomi, co się między wami dzieje? Pamiętacie, co tam się działo w Koryncie, do czego Paweł się odnosi? Tam były takie grzechy, jakie nawet poganie się wstydzili, a oni je tolerowali między sobą i uważali, że wszystko jest okej. Paweł mówi: jeśli ktoś mieni się bratem, a jest człowiekiem nierządnym, czyli niemoralnym, prowadzi się niemoralnie, jest chciwcem, bałwochwalcą, oszczercą, pijakiem lub zdziercą, Paweł mówi, mówię wam, żebyście z takimi nawet wspólnie nie jedli. W rozdziale 6, wierszu 9 Paweł pyta, czy nie wiecie, że niesprawiedliwi Królestwa Bożego nie odziedziczą? Czy myślicie, że niesprawiedliwi odziedziczą Królestwo Boże? Tak by to można było sformułować. Czy sądzicie, że niesprawiedliwi też wejdą do Królestwa Bożego? Paweł mówi, nie łudźcie się. Jeżeli tak myślicie, to jesteście nieświadomi, nie czuwacie, nie, łudzicie się, wmawiacie sobie coś, co nie jest prawdą. Ani ludzie nierządni, czyli znowu niemoralni, prowadzący się niemoralnie, ani bałwochwalcy, ani cudzołożnicy, ani zniewieściali, ani homoseksualiści, ani złodzieje, ani chciwcy, ani pijacy, ani oszczercy, ani zdziercy Królestwa Bożego nie odziedziczą. I to wiecie, że nie jest zamknięta lista. To jest tylko jakaś część tych, którzy Królestwa Bożego nie odziedziczą. Czy nie wiecie? Paweł ich pyta. Czy myślicie, że możecie trwać w grzechach i mienić się chrześcijanami należącymi do Bożego Królestwa? Dalej pyta ich w 6 rozdziale, czy nie wiecie, że wasze ciała są członkami Chrystusa? Czy zdajecie sobie sprawę, że wszystko, co robicie w swoich ciałach, jest czymś, co Chrystus doświadcza, gdyż jesteście Jego członkami. A więc jakże musimy dbać o to, co robimy w naszych ciałach, żeby to było miłe Chrystusowi, a nie było czymś, co jest przeciwne Jego naturze. Czy nie wiecie o tym, że to, co robicie w ciele, dotyka Chrystusa? Czy wiecie, czy nie wiecie? Paweł dalej pyta Koryntian w 6 rozdziale, albo czy nie wiecie, że wasze ciało jest przybytkiem Ducha Świętego, który jest w was i którego macie od Boga i że już nie należycie do siebie samych? Ilu chrześcijan nie zdaje sobie z tego sprawy, że są świątynią Bożego Ducha i nie mogą już postępować według własnego widzimisię i snuć własnych planów i robić to, na co my mamy ochotę i co nam się chce, ale zawsze żyć jako ci, którzy należą do Chrystusa, którzy są Jego własnością i we wszystkim starają się pełnić Jego wolę, Jemu się podobać. Najwyraźniej problem z Koryntianami polegał na tym, że nie znali oni podstawowych duchowych prawd. Żyli w duchowym letargu. Byli duchowymi ignorantami. O tak, mieli różne doświadczenia. Ale zobaczcie, co Paweł mówi o ich doświadczeniach. Mówi, bracia, nie chcę, żebyście byli w nieświadomości, jeśli chodzi o duchowe sprawy. Oni mieli różne doświadczenia, ale jak Paweł zaczął je, że tak powiem, brać pod lupę i przyglądać się temu, co tam się działo, jak wyglądały ich zgromadzenia, jaki tam był chaos, jakie tam było zamieszanie, jak tam nie było zbudowania, mówi, bracia, jesteście totalnymi ignorantami, jeśli chodzi o duchowe sprawy i nie chcę, żebyście takimi pozostawali. Koryntianie nie byli czujni i w rezultacie ich zbór był taki, jaki był, pełen problemów. Widzieliśmy, jak rozdział po rozdziale Paweł dotyka jednej kwestii po drugiej, korygując, napominając, w miłości wskazując im właściwą drogę. Koryntianie funkcjonowali w takim ogłupieniu, że padali ofiarą fałszywej ludzkiej filozofii, i w rezultacie prowadzili grzeszne życie. Dlatego w pierwszym liście do Koryntian, w 15 rozdziale i 34 wierszu Paweł mówi: otrzeźwiejcie i przestańcie grzeszyć. Mówi: obudźcie się, otrzeźwiejcie, jesteście jakbyście w jakimś śnie byli, w jakimś letargu, jakbyście nie byli świadomi, co się dzieje. Mówi: obudźcie się i przestańcie grzeszyć. Niektórym bowiem z was brak zrozumienia Boga. Paweł wzywa ich, żeby się obudzili. Wierzący muszą być czujni, trzeźwi. Muszą trzymać się na baczności. Nigdy nie będziemy prowadzili dobrego chrześcijańskiego życia, trwając w jakimś letargu, w jakiejś nieświadomości, niewiedzy. Nigdy nie będziemy działali zgodnie z Bożymi zasadami, jeśli ich nie znamy. Jeżeli jesteś chrześcijaninem, który jest takim chrześcijaninem, który ciągle mówi: ja nie wiem, ja nie wiem, ja nie wiem, to będziesz miał kłopoty, bo powinieneś wiedzieć. I ciebie Bóg pyta: czy nie wiesz, czy nie wiesz, czy nie wiesz? Przecież to jest napisane w moim słowie. Przecież ci to już nie raz mówiłem. Czy nie wiesz, że jesteś świątynią Ducha? Czy nie wiesz, że twoje ciało należy do Chrystusa? Czy nie wiesz, że Bóg do swojego królestwa nie zaprasza cudzołożników, kłamców, oszustów, tych, którzy noszą nieprzebaczenie w sercach, nienawiść? Czy nie wiesz, że trzeba się z tym uporać, że trzeba przyjść pod krzyż i szukać zbawienia, ratunku z tych rzeczy? Czy nie wiecie? No tak, my wiemy. Oni też wiedzieli na swój sposób. To nie było tak, że oni, wiecie, byli biedni Koryntianie, nikt im nie powiedział i oni, biedni, nie wiedzieli. I Paweł mówi: czy nie wiecie, biedni Koryntianie? Nikt wam nie powiedział. Nie, to nie on, nie w takim tonie do nich mówi. No widzimy, jaki jest ton. Ton jest taki, powinniście wiedzieć. Dobrze o tym wam, dobrze tłumaczyłem wam to, Apollos wam to wytłumaczył, Kefas, Piotr wam to wytłumaczył. Tłumaczyliśmy wam, wyjaśnialiśmy wam, a wy jak żyjecie, jakbyście tego nie wiedzieli, jakbyście spali. Nowy Testament bardzo wiele ma do powiedzenia na temat chrześcijańskiego czuwania. Mówi o tym, wobec czego, na co mamy uważać, gdzie mamy być czujni. Piotr w swoim pierwszym liście, w 5 rozdziale i 8 wierszu mówi: bądźcie trzeźwi, czuwajcie. Dlaczego? Pamiętacie, jak tam dalej jest? Tak, przeciwnik wasz, diabeł, chodzi wokoło jak lew ryczący, szukając, kogo by pochłonąć. Niektórzy robią, wiecie, z diabła Pana Boga wręcz, który jest wszędzie i we wszystko jest zaangażowany i trzeba go ze wszystkiego wypędzić i związać i tak dalej. A z drugiej strony inni totalnie lekceważą diabła. Totalnie są nieświadomi tego, że mają groźnego przeciwnika, który chodzi jak ryczący lew, groźny, młody, silny lew, szukając, kogo by pochłonąć. Kogo on atakuje i pożera? Tego, który się nie ma na baczności. Dlatego on mówi, Piotr, o nich: czuwajcie, bądźcie trzeźwi. Piotr tutaj, w tym liście, co wczytałem, z Piotra 5,8, 1 Piotra 5,8. Paweł też to mówi, tak, dobrze, bracie, mówisz. Ale Piotr wcale nie gorzej. Musimy być świadomi i czujni na chytre, przebiegłe subtelności szatana. On dzień i noc planuje ataki, zastawia sidła, pułapki. Chociaż Biblia mówi, że tak naprawdę on działa w trzech zakresach. Kusi nas rządzą ciała, rządzą naszych oczu i pychą życia. To są te trzy sfery główne jego działania. Rządza ciała, rządza oczu, pycha życia. Czy jesteśmy świadomi jego strategii? Czy jesteśmy świadomi tego, że są to sfery, o które musimy szczególnie dbać, w których musimy szczególnie się pilnować? Czy zdajemy sobie sprawę ze słabości naszego ciała i tego, jak łatwo zostaje poruszone do złego, podniecone, by czynić coś wbrew temu, co wiemy, że powinniśmy czynić? Czy jesteśmy świadomi tego, że to, na co patrzymy, to, czemu się przyglądamy, wzbudza w nas różne pragnienia, żądze? Czy pilnujemy tej pychy, która podnosi się przeciwko poznaniu Boga, która jest drogą do ruiny i upadku w życiu każdego, kto się jej poddaje? Musimy znać diabelskie strategie, jego taktyki, by nie popaść w jego pułapki. Musimy być czujni, bo on już przygotowuje pokuszenia dla nas. On już szykuje na każdego z nas swoje zasadzki. Szatan, czytamy, chodzi jak lew ryczący, szukając, kogo by pochłonąć. Wyobrażacie sobie, że jedziecie do Kenii, na sawannę, gdzie kręcą się lwy, i tam wychodzicie z samochodu i ucinacie sobie drzemkę w trawie. Żaden zdrowomyślący człowiek nie będzie tego robił. To niebezpieczne. Będziemy się rozglądać, jak wyjdziemy siusiu zrobić, to będziemy się rozglądać, czy tam przypadkiem jakiś drapieżnik się nie czai. A w naszym duchowym życiu to co myślimy, że żaden drapieżnik się nie czai? Że nic nam nie grozi? Nie, Biblia mówi, czuwajcie, miejcie się na baczności, bo jest przeciwnik, który chodzi nieustannie i tylko czeka na was zły ruch. Tylko czeka, żebyście troszkę przysnęli, żebyście troszkę się rozluźnili. Mówi, czuwajcie, miejcie się na baczności. Jest przeciwnik, który walczy o was, który chce was zniszczyć, który nienawidzi was, który przychodzi tylko po to, żeby kraść, zabijać. Miejcie się na baczności. Nie kpijmy sobie z szatana. Nie wywyższajmy go, ale miejmy się na baczności. Po drugie, Biblia mówi, że musimy czuwać, gdyż nasze ciało jest słabe i mdłe. I jest łatwo uległe na różne pokusy. Pan Jezus prosi swoich uczniów, by się z Nim modlili. Kiedy przychodzi na Niego ta godzina próby w ogrodzie Getsemane, a oni co? Zasypiają. Jezus mówi, czuwajcie, czuwajcie, módlcie się. Oni są zmęczeni, zasmuceni, śpią. Jezus przychodzi i mówi, czuwajcie i módlcie się, abyście nie wpadli w pokuszenie. Czuwajcie i módlcie się. Czuwanie jest ściśle związane z modlitwą. Jeśli modlimy się, to jesteśmy czujni. Modlimy się i pytamy, Panie, o co tu chodzi? Boże, strzeż mnie w tej sytuacji. Wchodzimy w jakąś sytuację widzimy jakichś dziwnych ludzi, jakieś dziwne zagrywki. Módl się, módl się, módl się, bądź czujny, nie daj się w coś wciągnąć. Nie daj się podejść. Módl się o mądrość, módl się o Boże prowadzenie, módl się o Bożą ochronę. Wołaj do Boga, czuwaj, miej się na baczności, byś nie wpadł w pokuszenie. Nie możemy beztrosko spacerować po tym grzesznym świecie, wystawiając się na wszystko, licząc, że to nie będzie miało na nas żadnego wpływu. Tak nie jest. Tak nie działa. Beztroska i lekkomyślność wystawia nas na pokusy. Czuwajcie, miejcie oczy szeroko otwarte i módlcie się. W objawieniu świętego Jana w 3 rozdziale Jezus zwraca się do jednego ze zborów, do zboru w Sardes i mówi: masz imię mówiące, że żyjesz, ale jesteś martwy. Bądź czujny i wzmocnij to, co ci pozostało, a co jest bliskie śmierci. Nie stwierdziłem bowiem, aby twoje czyny były doskonałe przed moim Bogiem. Uważajmy na apatię, uważajmy na obojętność w naszym życiu. Kościół lub chrześcijanin może stopniowo stać się przemądrzały, zadowolony z siebie, apatyczny i obojętny wobec Pana. Iluż to chrześcijan doszło do miejsca, w którym uważają, że mogą robić wszystko, na co mają ochotę, bez konsekwencji, bo Bóg przecież wszystkich kocha, bo Jego łaska jest świeża i nowa, bo Jego miłosierdzie trwa na wieki. I można cytować różne fajne miejsca z Słowa Bożego i totalnie minąć się z Chrystusem Panem, który mówi: masz imię, że żyjesz, ale jesteś martwy. Jesteś totalnie nieświadomy niebezpieczeństwa, w jakim się znajdujesz. Obojętny, letni chrześcijanin, który nie zajmuje się swoimi grzechami, który nie zajmuje się swoimi słabościami, który nie zajmuje się swoim nieposłuszeństwem, będzie karany przez Boga. Ponieważ Bóg w swej miłości nie zostawia swoich dzieci w takim miejscu. Jezus mówi do swojego kościoła w Sardes: będę cię surowo karcił, będę cię smagał w nadziei, że się ocucisz, że się obudzisz. Kiedy docierasz do miejsca, w którym czujesz się bezpiecznie ze swoim grzechem i nie próbujesz mu stawiać czoła i walczyć z nim, jesteś w niebezpiecznym położeniu. Musimy bardzo uważać na nasz duchowy stan, czuwać, pilnować się. Kolejna rzecz, na którą Słowo Boże mówi nam, że musimy uważać, to fałszywi nauczyciele. Takich wtedy nie brakowało, a dzisiaj w dobie internetu wszyscy mamy do nich dostęp. Możemy się karmić u ich stołów każdego dnia dosyta. Fałszywi nauczyciele. Słudzy diabła, którzy przybierają postać sług sprawiedliwości. O nich Paweł mówił wcześniej do Koryntian, ostrzegał ich przed ludźmi, którzy wyglądają jak aniołowie światłości, ale nie wywyższają Chrystusa Pana. Nie służą Chrystusowi Panu, ale własnemu brzuchowi. Szukają ludzi, których mogą wykorzystać dla swoich celów. Szukają ludzi, którzy będą ich służbę powiększali, promowali, będą za nimi stali, ich podziwiali i na nich łożyli. Pisząc do Tymoteusza, w drugim liście i w trzecim rozdziale, w 13 wierszu, Paweł mówi: ludzie zaś źli i oszuści będą coraz bardziej brnąć w zło, błądząc i innych wprowadzając w błąd. Więc Paweł nie twierdzi, że będzie coraz lepiej, coraz mniej będzie oszustów, coraz mniej pomazańców bożych, którzy są z piekła rodem, ale mówi, będzie ich coraz więcej, będą coraz bardziej brnąć w zło i będą sami błądzić i będą innych wprowadzać w swoje błędy. Dlatego musimy być czujni. Paweł mówi dalej w 4 rozdziale, 3, 4 wierszu, przyjdzie czas, mówi, że zdrowej nauki nie ścierpią, a że ich ucho swędzi, otoczą się nauczycielami według własnych pożądań i z jednej strony odwrócą się od słuchania prawdy, z drugiej zaś zwrócą się ku baśniom, ku historyjkom, ku pseudoświadectwom. Nie będą chcieli słuchać zdrowej nauki, nie będą chcieli słuchać twardej mowy, ale jakieś leciutkie historyjki, jakieś wizje, jakieś przeżycia, jakieś rzeczy lżejsze. Nie męczcie mnie tymi twardymi naukami, doktrynami, prawdą Bożą. To mnie ucho swędzi na coś ciekawszego, na coś bardziej ekscytującego. Paweł mówi do Tymoteusza, ale ty bądź trzeźwy we wszystkim. Głoś Słowo Boże, mówi, głoś Słowo Boże w dogodny czy niedogodny czas, czy będą słuchać, czy nie będą słuchać, głoś im Słowo Boże. Tego się trzymaj, tego się pilnuj, mówi, bo w Słowie Bożym, mówi, jest wszystko, czego potrzebujesz do życia i pobożności. W Słowie Bożym jest wszystko, by być doskonałym, do wszelkiego dobrego dzieła przygotowanym, żeby rozróżniać dobro i zło, żeby nie dać się zwieść, nie dać się oszukać. Uważajmy na fałszywych nauczycieli i ich fałszywe doktryny, które nie wypływają ze zdrowej nauki Słowa Bożego, ale Słowo Boże jest tylko jakimś elementem w ich nauczaniach, a tak naprawdę argumentacja, którą stosują do wykładu tego Słowa, nie pochodzi z samego Słowa. Dzisiaj z wielu takich nauczycieli biorą Słowo Boże i zaczynają interpretować je w świetle tego, czego nie ma w Słowie Bożym. Twierdzą, że tak wtedy myślano, twierdzą, że taka była kultura, że takie były zwyczaje, że takie były wtedy, takie było myślenie i tak dalej, ale czemu w tym słowie tego nie ma? Czemu tam Paweł napisał, mówię wam tak, bo taka jest kultura, bo tak robią Żydzi, bo tak robią Grecy, bo tak robią Rzymianie, wy też tak musicie robić jak oni. Czemu tam nie znajdujemy takiej argumentacji? Ale dzisiaj ludzie sprytnie biorą fragmenty Słowa Bożego i odwołują się do wszystkiego, tylko nie do tego, co jest napisane w tekście. A w tekście jest wyraźnie napisane, do czego się odwołuje to czy tamto nauczanie. Dzisiaj jest wielu ludzi, którzy biorą Słowo Boże i potrafią je tak wyłożyć, że ono znaczy zupełnie przeciwnie to, co znaczy. To jest nagminne. Jestem zdumiony oratorstwem i krętactwem różnych kaznodziejów, którzy biorą fragment, który mówi, trzeba czynić tak i tak, zabraniam kobiecie nauczać. I oni wykładają to i wychodzi na to, że kobiety mają nauczać. Tak sprytnie to przekręcają ku własnej zgubie i zgubie ich słuchaczy. Mamy tego pełno. Uważajmy na fałszywych nauczycieli, ich fałszywe doktryny. Uważajmy na szatana, czuwajmy w modlitwie, aby nie ulec pokusom, uważajmy na duchową apatię. I w końcu Słowo Boże mówi nam, że mamy czuwać, gdyż nie wiemy, kiedy nasz Pan powróci. Mamy ciągle być czujni na spotkanie z naszym Panem. I o tym żeśmy ostatnio dosyć dużo mówili, więc nie będę tego rozwijał. Jezus obiecał, że powróci i oczekuje, że Jego naśladowcy będą stale czuwać. Dlatego Ojciec w swej mądrości nie objawił tego dnia ani godziny nikomu. Mamy czuwać, mamy czekać na przyjście Pana. Co to znaczy? To znaczy, że mamy cały dzień chodzić z głowami w górze i patrzeć, to już on idzie, idzie tu, tam. Nie widzę go dzisiaj. O to chodzi? Nie, wiemy, że nie o to chodzi. Nie tak mamy czuwać. Czytaliśmy te przypowieści, w których Pan Jezus mówi, jak mamy czuwać. Mamy zajmować się tym, co Bóg nam powierzył. Mamy pracować, być pilni, być oddani naszemu Panu, i żeby nas zastał przy pracy, żeby nas zastał w pełnieniu swojej woli. W ten sposób mamy czuwać. Nie wyznaczać daty, nie kombinować, nie domyślać się, nie patrzeć na to, a tu się dzieje, tam to się dzieje, o, poskładamy to razem, pewnie to już ten czas, to już ten czas, o, i teraz napiszemy artykuł, to już ten czas. Mamy robić to, co nam powierzył. Mamy być, pilnować swoich serc, pilnować swojego życia, tego, jak żyjemy, jak mówimy, jak traktujemy innych. I w ten sposób jesteśmy gotowi na Jego przyjście. Kiedy przyjdzie, czy w nocy, czy w dzień, w której godzinie, zastanie nas czuwających, czyniących to, co nam powierzył. Mamy czuwać, nie spać, nie być jak ten gospodarz, który mówi, a Pan zwleka z powrotem, no to dawaj, teraz się zabawimy, zabawimy, a potem posprzątamy i jak Pan przyjdzie, to będę gotowy. O, tak sobie myśl, że masz czas, że możesz jeszcze to, możesz tamto, zdążysz się upamiętać, zdążysz to naprawić, zdążysz jeszcze się przygotować. Jak te głupie panny będziesz. Zamkną ci przed nosem drzwi i powiedzą, nie znam was. Nie jesteście gotowi na moje przyjście. Gdzie wasza oliwa? Ale to inne kazania, już żeśmy je mówili. Pilnuj swojego życia. Bądź cały czas gotowy na powrót Pana. Koryntianie, jak widzieliśmy w tym liście, totalnie zawiedli w swym braku czujności. Padli ofiarą podstępów szatana. Padli ofiarą pokus. Padli ofiarami apatii i obojętności. Padli ofiarami fałszywych nauczycieli. Do tego stopnia, że zaprzeczali rzeczywistości zmartwychwstania. Doszli do takiego miejsca w swojej wierze, że jak umrzesz, to już koniec. Że nie ma zmartwychwstania. Wyobrażacie sobie taki zbór? Wyobrażacie sobie takich braci i siostry, którzy nie wierzą w zmartwychwstanie? Którzy mówią, że śmierć to koniec wszystkiego? Przez co zaprzeczali nawet, że Chrystus zmartwychwstał. Do tego doszli chrześcijanie w Koryncie. Jakich to nauczycieli słuchali, jakich to mądrości greckich czy rzymskich nałykali się, że doszli do takiego zrozumienia, do takiego miejsca. Paweł mówi do nich, bądźcie czujni. W jaki sposób mamy czuwać? No tutaj już kilka różnych rzeczy było powiedzianych, ale to wszystko sprowadza się do pilnego, modlitewnego trwania w Bożym Słowie, czytania i czynienia tego, co tu jest napisane. To jest nasze okno na świat. Przez to Słowo mamy patrzeć na otaczający nas świat i wtedy będziemy trzeźwi. Jeśli patrzymy przez inne okulary, przez inne jakieś okna, będziemy widzieć zniekształconą rzeczywistość. I szatan nas łatwo podejdzie i łatwo ulegniemy słabości naszego ciała i uwikłamy się w przeróżne kłopoty. Biblia jest jak mikroskop, pod którym możemy ujrzeć każdy ważny szczegół Bożego planu, a także zamysły szatana. Biblia ujawnia wszystko, co musimy wiedzieć. Słowo Boże jest źródłem zdrowej doktryny. Zapewnia naukę sprawiedliwości, aby uczynić nas doskonałymi, dojrzałymi. Jak widzicie, nie ma szans, żebym omówił te 5 rozkazów. Dopiero jeden, mówiłem, nie wiem, ile czasu już mi zeszło. Ktoś pilnuje czasu? W takim razie tylko jeszcze jeden i koniec. Drugie wezwanie, jakie Paweł do nich kieruje, to bądźcie niewzruszeni, nieporuszeni, bądźcie stali, stabilni. Numer jeden, bądźcie czujni. Numer dwa, bądźcie niewzruszeni. Musimy być ludźmi, którzy stoją za tym, w co wierzą, a nie ludźmi, którzy dryfują, którzy chwieją się, kołysają się na wietrze, raz w jedną stronę, raz w drugą stronę. Musimy naprawdę wierzyć w to, co twierdzimy, że wierzymy i trzymać się tego w naszym codziennym postępowaniu. Koryntianie powiewali jak chorągiewki na wietrze. W tym wezwaniu trwajcie w wierze. Wiara w języku greckim jest poprzedzona przedimkiem określonym, co oznacza, że nie chodzi o jakąkolwiek wiarę, jaką oni mają osobiście, ale chodzi o pewną konkretną wiarę, w której mają trwać. O tę wiarę. Mówi, trwajcie w konkretnej wierze. Nie ma tu mowy o trwaniu w osobistej, personalnej wierze. O takim jest mowa w innych miejscach. Ale tutaj Paweł do nich mówi, trwajcie w treści Bożego objawienia. Trwajcie w wierze, która raz na zawsze została przekazana świętym. Tu jest o tym mowa. Mamy trwać w tym, w co jest treścią tego, w co wierzymy, innymi słowy. W języku naszym polskim nie ma opcji, żeby to przetłumaczyć dobrze. W języku greckim, jeśli znajdujecie słowo pistis, wiara, bez przedimka, wtedy jest mowa o tej osobistej wierze. I jest wiele takich miejsc. Ale jeśli jest tam przedimek określony przed tą wiarą, to zawsze jest mowa o tej wierze, konkretnej wierze, czyli temu, w co mamy wierzyć, temu, w kogo mamy wierzyć, temu, co jest treścią naszej wiary. Czyli innymi słowy, trzymajcie się mocno chrześcijańskiej nauki. Trwajcie w tym, co wam przekazaliśmy, czego was nauczyliśmy. W tym musicie być niezachwiani, nie wolno wam pozwolić się wypchnąć z waszej wiary w to, co zostało wam powiedziane. Nie możecie dać się podejść tym, którzy będą wam próbowali powiedzieć, że macie wierzyć inaczej, że macie to zostawić, czy to już jest nieaktualne, że to było wtedy, a dzisiaj jest co innego. Nie. Mówi, trwajcie w wierze, w tym, co was nauczono, co wam przekazano. Paweł to samo mówi do Tymoteusza w pierwszym liście, 6 rozdziale i 12 wierszu, gdy mówi, staczaj dobry bój wiary. Tam dosłownie znowu jest taka sama konstrukcja konkretnej wiary. Innymi słowy, Paweł mówi, walcz o wiarę, o jej czystość, o jej wierny przekaz. Do tego Paweł go wzywa i kontekst wyraźnie to wyjaśnia. Paweł mówi, pilnuj tego, byś ty dobrze wierzył i żebyś przekazywał innym dobrą naukę, żeby oni dobrze wierzyli. Szatan ze wszystkimi swoimi sługusami chce nas oderwać od tej wiary, od treści Bożej prawdy. Treść wiary jest nadnaturalnie objawiona. To nie jest ludzki przekaz. To, co tu mamy spisane, nie jest wymysłem człowieka, nie jest źródłem ludzkiej religijnej mądrości, ale jest nadnaturalnym objawieniem przekazanym przez samego Boga i to objawienie nie ma sobie równych. A co stało się w koryńskim zborze? Czy oni stali w obronie tej wiary, która im została przekazana? Przeczytajcie pierwsze trzy rozdziały jeszcze raz i przypomnijcie sobie, jak to Koryntianie pozwolili, by ludzka mądrość przeniknęła do ich zboru. Uznali ludzką filozofię i mądrość za równie wartościową, co Boże objawienie. Koryntianie znali naukę apostolską, ale słuchali też mądrych filozofów swoich czasów. I to nie oznacza, że nie możemy słuchać tych filozofów, ale pytanie, jak ich słuchamy? Czy słuchamy ich krytycznie? Czy słuchamy ich sądząc, że oni też mają jakieś objawienie od Boga, że oni też mają jakieś zrozumienie od Boga, że przecież tacy mądrzy ludzie tak dobrze mówią, pewnie też coś w tym jest dla nas. To nie tylko Biblia, Biblia, Biblia, Biblia, jedna księga, ale trzeba mieć szerokie horyzonty myślowe. Trzeba z wielu źródeł poznania czerpać. Przecież Bóg jest nie tylko wśród chrześcijan, on też jest wśród muzułmanów, on jest wśród buddystów, on jest wśród świadków Jehowy, on jest tu i tam. Bóg się wszędzie objawił po troszku, więc trzeba wyciągnąć tą esencję ze wszystkiego po troszkę. Tak. Paweł w pierwszym, drugim, trzecim rozdziale do Koryntian pisze, czy wyście ogłupieli totalnie? Czy wy nie rozumiecie, że prawdy Bożej człowiek nie jest w stanie zrozumieć swoim słabym, maleńkim umysłem? Że to tylko Duch Boga może objawić głębokości Boże? Że żaden człowiek swoim rozumem nie dociecze Bożych prawd. To tylko jest łaska Boża, że On to objawił przez swego Ducha i zapisał to w swoim Słowie. I mówi, tego się trzymajcie. Nie sądźcie, że ludzie przez swoją pobożność, religijność, ascetyzm i praktyki różne religijne są w stanie dojść do tej prawdy bez Bożego objawienia. Odrzucając Jezusa Chrystusa jako jedyną drogę, prawdę i życie. Nie ma szans, mówi, nie ma szans. Człowiek do tego nie dojdzie. Czego ucho nie widziało, czego, nie, źle, czego oko nie widziało, czego ucho nie słyszało, co nie przyszło na rozum ludzki, to właśnie objawił Bóg przez swego Ducha. Te rzeczy Bóg objawił. To nie człowiek to zobaczy swoimi oczami, usłyszy swoim uchem i na jego rozum to przyjdzie. Nie, nie ma szans, Paweł mówi. To tak nie działa. Mówi, to są rzeczy, których naucza Duch. I trzeba mieć Ducha, żeby tych rzeczy być nauczanym. Boże objawienie nie może być postawione na równi z ludzką mądrością. Koryntianie dosłownie wbili nóż w serce chrześcijaństwa, uznając, że ludzka filozofia może być zgodna z Bożym objawieniem. Nie dajmy się oszukać dzisiaj tym wszystkim, którzy podobnie nas próbują odwieść od Bożej prawdy i od jej wyższości nad wszelkim ludzkim zrozumieniem. Paweł pisze do Koryntian, niech nikt samego siebie nie oszukuje. Jeśli ktoś z was uważa, że jest mądry w obecnym wieku, niech się stanie głupim, aby stać się mądrym. Gdyż mądrość tego świata jest głupotą dla Boga. Mądrość tego świata. Najmędrsi oratorzy, filozofowie, z całą swoją wielką wiedzą i elokwencją nie mogą równać się z prawdą objawioną nam przez Boga. To wszystko w oczach Bożych jest jedna wielka głupota. O, jaki to cios dla wykształconego, mądrego człowieka tamtego wieku i dzisiejszego wieku. Jakiś to policzek. Dla człowieka, który pyszni się dzisiaj swoją wiedzą, zrozumieniem, poznaniem. Koryntianie zostali oszukani, myśląc, że można postawić ludzką mądrość na równi z Bożym objawieniem. To zawsze prowadzi do odstępstwa od prawdziwej wiary. I to możemy dzisiaj obserwować w wielu, wielu miejscach. Głosi się pogląd, że Biblia jest ludzkim komentarzem na temat koncepcji Boga, która istniała w czasie, w którym Biblia była spisywana. Czyli innymi słowy, że to, co mamy w Biblii, to jest to, co ludzie wtedy myśleli o Bogu, jak ludzie wtedy rozumieli Boga. I to po prostu zapisali i nam przekazali. Ale my dzisiaj w XXI wieku, ho, ho, my to jesteśmy daleko do przodu, oni to nic nie wiedzieli. My zaś wiemy prawie wszystko. Smutnym rezultatem takiego myślenia jest wprowadzanie i dzisiaj do Kościoła koncepcji popularnych w otaczającym nas świecie. Coraz głośniej mówią ci wszyscy przeciwnicy prostego zrozumienia, jasno napisanego Słowa Bożego, którzy mówią, a to były tamte czasy, a to były inne sytuacje, a to było inne, to było inne. My dzisiaj mamy wszystko inne, więc to musimy jakoś teraz dopasować do siebie na dzisiaj. A co Biblia mówi? Nie dopasowujcie się do modły tego świata. Innymi słowy, nie dopasowujcie się do tego, co dzisiaj jest na topie w świecie, co dzisiaj uważane jest za normę tego świata. Mówi, nie dopasowujcie się do tego. Nie dopasowujcie się do tego. Ale mówi, raczej przemieńcie się przez odnowienie umysłu, które następuje, gdy to słowo mieszka w nas obficie. Wtedy nasze myślenie jest zmieniane i my się nie dopasowujemy do tego świata, ale żyjemy według norm Boga. Dzisiaj ludzie szukają mocnych wrażeń, więc Kościół szuka sposobów na poruszenie ludzkich emocji. Ludzie szukają nadprzyrodzonych doznań, więc w wielu kościołach serwuje się wszelkiej maści praktyki zaczerpnięte z okultyzmu, ze spirytyzmu, z kontroli umysłu, techniki wprowadzające ludzi wierzących w stan odmiennej świadomości. I nazywa się to działaniem Ducha Świętego. Kiedy ludzie się trzęsą, kiedy wydają z siebie dziwne dźwięki, kiedy tracą świadomość, kiedy padają na ziemię, zupełnie tracąc świadomość. Wszelkiego rodzaju dziwne rzeczy, które są częścią grzesznej ludzkiej religijności, wdzierają się do chrześcijańskiego nurtu. Rezultatem tego jest zabójcza mieszanka pogaństwa i chrześcijaństwa. A Biblia, jak widzimy, wzywa nas do niewzruszonej wiary. Co to znaczy? Że to jest nienaruszalne, że to nie podlega modyfikacjom, że to nie podlega jakimś weryfikacjom na podstawie tego, co dzieje się wokół. Mówi, trwajcie, bądźcie niewzruszeni w tej wierze. Wierzę w to wszystko, co wam zostało raz na zawsze przekazane. Zakończę fragmentem z drugiego listu do Tesaloniczan, z drugiego rozdziału, gdzie Paweł mówi, my zaś powinniśmy zawsze dziękować Bogu za was, bracia, ukochani przez Pana, że Bóg wybrał was od początku do zbawienia w poświęceniu ducha i w prawdziwej wierze. Do tego też powołał was przez naszą Ewangelię, dla zachowania chwały naszego Pana, Jezusa Chrystusa. Dlatego też, bracia, stójcie niewzruszenie i trzymajcie się przekazanych prawd, których nauczyliście się, czy to przez słowo, czyli ustną naukę, czy przez nasz list. A sam Pan nasz, Jezus Chrystus, i Bóg, nasz Ojciec, który nas ukochał i dał wieczną zachętę oraz dobrą nadzieję w łasce, niech zachęci wasze serca i utwierdzi was we wszelkim dziele i dobrym słowie. 2 Tesaloniczan 2, 13-17. Zobaczcie, Paweł mówi, trzymajcie się tylko mocno tych prawd, które wam przekazaliśmy, trwajcie w tym. A wtedy sam Bóg was utwierdzi, umocni, zachęci wasze serca, utwierdzi we wszelkim dziele i dobrym słowie. Jeśli chcesz być czujny, musisz patrzeć uważnie w Boże Słowo, aby przez nie widzieć ten świat. Jeśli chcesz niezwzruszenie trwać w wierze, musisz zgłębiać treść biblijnej nauki z modlitwą i musisz trwać w Jezusie, który stanowi centrum objawienia tego słowa. To pierwsze z tych 5 przykazań apostolskich, zamykający ten list. I wierzę, że są one ważne do zatrzymania się nad nimi i rozważenia, dlatego że tak naprawdę te nakazy są esencją tego wszystkiego, co Paweł mówił w tym liście. Gdyby Koryntianie byli czujni, nie popadliby w takie błędy, w takie grzechy. Gdyby trwali w tym, co zostało im przekazane, nie byłoby mowy o tych wszystkich rzeczach, o których czytaliśmy. Gdyby, jak dalej Paweł do nich mówi, gdyby byli mężni, a nie dziećmi, miotanymi lada wiatrem nauki, kierujący się emocjami, kierujący się tym, co im się podoba. Nie byłoby potrzeby tych rozdziałów, ale chwała Bogu, że one są. Chwała Bogu za błędy Koryntian, bo dzięki temu my dzisiaj mamy wielki punkt odniesienia do problemów, które dzisiaj dostrzegamy. Bóg w swojej suwerenności i mądrości właśnie wybrał to miejsce i ten zbór i takich ludzi, żeby na ich przykładzie zostawić świadectwo Kościołowi tego, do czego prowadzi brak czuwania, do czego prowadzi luźne podejście do Bożego Słowa. I my dzisiaj możemy z tego czerpać i my możemy się z tego uczyć i my możemy uniknąć tych błędów. A jeśli je popełniamy, możemy się opamiętać i możemy zawrócić i służyć naszemu Panu i kochać Go i radować się Nim i doświadczać Jego życia i błogosławieństwa w tym złym świecie, w którym żyjemy, w pośród słabości naszego ciała, będąc otoczony duchowym światem przeciwników. W Chrystusie jest zwycięstwo. W Nim jest życie i zbawienie i pewna przyszłość. Amen. Powstańmy, kochani, do modlitwy jeszcze. Kochany Panie, dziękujemy za Twoje słowo, które jakże bogate, jakże obfite, jakże niezbędne nam do życia i pobożności. Dziękujemy, że możemy się wokół Niego skupić, że możemy je otworzyć, że każdy z nas może mieć je w ręku, nie tak jak przez wieki ludzie nie mieli dostępu. Musieli gdzieś chodzić, żeby usłyszeć, żeby przeczytać choćby fragment. My dzisiaj, każdy z nas może mieć w ręku to słowo i może je czytać dniem i nocą. Możemy się nim karmić jak chlebem. Możemy przez to słowo dostrzegać nasze błędy, nasze pomyłki i możemy je korygować. Możemy też właściwie oceniać to, co dzieje się wokół nas, to, co dzieje się w nas samych, to, co przeżywamy, z czym się zmagamy, w czym się trudzimy. Panie, wołamy, abyś i dzisiaj na nowo ożywił w nas potrzebę trzeźwości, czujności, byśmy nie żyli w jakimś duchowym letargu i śpiączce, i lekceważeniu zagrożenia, w jakim się możemy znajdować, ale żebyśmy byli czujni. Czujni w modlitwie, czujni w obliczu diabelskich ataków i zasadzek, czujni w obliczu fałszywych nauk i nauczycieli, którzy błądzą i innych wprowadzają w swoje błędy. Daj nam, Panie, czuwać i trwać mocno w prawdzie Twojego Słowa, w wierze, która raz na zawsze została przekazana świętym. Czy to przez naukę apostolską, czy przez listy, czy przez Księgę Objawienia, czy przez inne pisma, które zachowałeś przez swego Ducha po wszystkie czasy, aby człowiek Boży był doskonały i do wszelkiego dobrego dzieła przygotowany. Kochany Ojcze, prosimy o działanie Twego Ducha w naszych sercach, byś objawiał nam te prawdy, do których człowiek sam nigdy nie dojdzie. Byś oświecał nas, uczył nas i strzegł nas, abyśmy toczyli dobry bój wiary. Abyśmy nie byli ludźmi chwiejnymi, ale mocno stali w wierze, w prawdzie. Prosimy, zachowaj Twój Kościół, ratuj Twoje dzieci. Prosimy, byś był uwielbiony w Twoim Kościele, w zwiastowaniu Twojej Ewangelii i prawdy Twojego Słowa. Amen. Zachęcam jeszcze bracia, siostry do modlitwy. Ale Bogu niech będą dzięki, który nam daje zwycięstwo przez Pana naszego Jezusa Chrystusa. A tak, bracia moi mili, bądźcie stali, niewzruszeni i zawsze pełni zapału do pracy dla Pana, wiedząc, że trud wasz nie jest daremny Panu. Tak, Pan Jezus, prowadź nas, przeprowadź nas, Panie, przez te dni, które są przed nami, które dajesz nam ze swojej łaski, żebyśmy, Panie, do końca tego wieku, Panie, pozostali zwycięzcami. Żeby nasze imiona, Panie, które są zapisane w Księdze Żywota, nie zostały z nich wymazane. Tak ufamy, Panie, że w Jezusie Chrystusie, w Tobie, Panie Jezu, możemy być zwycięzcami. Dzięki. Amen. Ja dziękuję, Ojcze, że przez swoje słowo kierujesz nasz wzrok, nasze myśli w te sprawy ważne, istotne. To nie jest ważne tak, że tutaj ten remont jest i nie jest pięknie jeszcze i nie jest ciepło jeszcze. I nie mamy wspaniałego zespołu i nie mamy chóru, ale to są rzeczy naprawdę drugorzędne. Ważne jest, żeby ten przekaz, który dociera do nas, wpływał na nas, zmieniał życie każdego z nas, żebyśmy byli przygotowani, przysposobieni do życia codziennego. I nie tak ważne jest to, co tutaj praktykujemy. Ważne jest, co słyszymy, że możemy się budować, zachęcać, ale istotą chrześcijaństwa jest nasze codzienne życie. Zwyciężanie w tych codziennych sprawach, pokonywanie tych różnych przeciwności, które są na naszej drodze. I dziękujemy, że mamy tą możliwość, że właśnie możemy się budować Twoim Słowem, zachęcać, wspierać i abyśmy to robili i mieć siłę do codziennego kroczenia za Tobą, Ojcze. Dziękujemy, że jesteś blisko nas. Amen. Amen. Nie wstawiamy nas się oddali, pozdrawiamy Pana swego Ducha Świętego, byśmy nie wchodzili, byśmy Bracia, siostry, słyszeliśmy słowo, uważam, że bardzo potrzebne dla nas. Tak samo jak było Koryntianom, bardzo pomocne. Jestem przekonany, że również dla nas było ono konieczne. Cieszę się z tego i cieszę się również z tego, że słuchaliśmy bardzo uważnie. Tak sobie myślę, że jakby kot tutaj przechodził po tym parkiecie, to byśmy słyszeli jak tupie. Tak cicho było, tak byliśmy wszyscy skupieni. Ale to jest dobre. To znaczy, że to słowo wzięliśmy sobie do serca. Tym bardziej, że rzeczywiście w swoim biegu chrześcijańskim możemy o pewnych sprawach pozapominać. I Bóg rzeczywiście daje takie chwile w naszym życiu, abyśmy na chwilę sobie przysiedli i tak zastanowili się nad swoim właśnie życiem, nad swoim chrześcijaństwem. Pamiętajmy, ja to już mówiłem parę razy, możemy usiąść, ale to ja będę dosłownie dwie minutki może mówił. I w swoim chrześcijaństwie musimy rzeczywiście być bardzo czujni. To, że w Słowie Bożym jest napisane, że diabeł krąży wokół nas jak lew ryczący, to nie do końca oznacza, że on chodzi i wydaje jakieś przerażające dźwięki. On chodzi właśnie czasami po cichutku. To jest najważniejsze jest to, że on krąży i na swój sposób taki skomplikowany i może taki chytry, to nie tak, że musi nas straszyć swoim warknięciem, to nie chodzi o to. Chodzi o to, że on krąży i na różne sposoby chce nas pochłonąć. I ja pamiętam taką pewną historię z mojego życia i ona mi, kiedy słuchałem dzisiaj, dała dużo do myślenia. Miałem wielu kolegów, ale jeden z moich kolegów, jeden z takich ulubionych kolegów, był ratownikiem wodnym. Ratował ludzi, jeśli była taka konieczność, jeśli tonęli. I zanim stał się ratownikiem, to musiał przejść przez swego rodzaju kursy, takie nauki, żeby wiedzieć, jak ratować ludzi. Bo jak sami wiemy, ratownik jest po to. I my również jako ci tacy ratownicy chcemy ratować innych, którzy toną w swoich grzechach, w swojej śmierci. Ale on powiedział jeszcze jedną bardzo ciekawą rzecz, że ratownik przechodzi kurs, który składa się z dwóch części, ratownik wodny. Nie tylko jak ratować innych, ale też jak samemu nie dać się utopić. On musi wiedzieć, jak człowieka wyratować z wody, kiedy się topi, ale tak samo dużo czasu zajęła ta nauka, jak sam ma się zachować, żeby nie być utopionym. I my musimy z tego też wyciągnąć wniosek, że ratując innych, co jest chwalebne i co jest konieczne, musimy naprawdę uważać sami również na siebie. I ja odnoszę do tego słowa to, co dzisiaj było powiedziane. Naprawdę musimy być bardzo, bardzo ostrożni. I tym bardziej dziękuję za to słowo ja i myślę, że nie tylko ja. I jestem przekonany, że słowo to, kiedy słuchaliśmy w wielkim skupieniu, docierało do nas, dlatego też z wielką ufnością, z wielką otwartością będziemy mogli przystępować dzisiaj do tej wieczerzy. Wierzę, że już nawet podczas słuchania tego słowa, bo taki jest zamysł słowa, już swoje życie regulowaliśmy, prostowaliśmy. Jestem przekonany, że Bóg poprzez Ducha Świętego już teraz pokazywał nam pewne rzeczy, które u nas są jeszcze do uregulowania. Rzeczy, które może zapomnieliśmy i zostały nam przypomniane. Dlatego też z całą radością i z całą otwartością Wierzę, że dzisiaj będziemy też przystępować do tej wieczerzy w czystości serc, jeśli już regulowaliśmy te swoje sprawy, które Bóg nam dzisiaj przekazał. I za to dziękuję Bogu. Chciałbym, żebyśmy teraz powstali. To był taki krótki komentarz, żebyśmy też mogli właśnie na swój sposób jakoś to wszystko przetrawić bardziej, przemyśleć i myślę, że to nie tylko jest ten czas był, chociaż on był decydujący, ale również kiedy przyjdziemy do domu, też będziemy mogli jeszcze sobie to raz przypomnieć, może odsłuchać za jakiś czas. Warto, naprawdę warto i powinniśmy wszyscy dziękować za to Bogu. Dlatego, kiedy będziemy się modlić, podziękujmy wszyscy i też z racji tej, że będziemy przystępowali do wieczerzy, to też podziękujmy Bogu za to, że dał Jezusa Chrystusa, za to, że mógł przyjść tutaj na ziemię, że mógł nas odkupić i my dzisiaj jako nowonarodzeni, jako nowonarodzone dzieci Boże, możemy korzystać z tego stołu, możemy spożywać z tego chleba, który nam jest przez Boga oferowany w obfitości, a także z tego kielicha, z którego będziemy mogli dzisiaj pić. Również za to podziękujmy Bogu, kiedy będziemy się teraz modlić. Panie Boże, składam Ci podziękowanie za ten czas, który mieliśmy, za to, że mogliśmy, słuchając tego Słowa Boże, które Ty przekazałeś do nas, Boże, w całym skupieniu i w całej uwadze mogliśmy skorygować swoje życie, do którego Ty nas powołałeś przez swoją Ewangelię, przez cudowną i jedyną Ewangelię, która jest zbawiająca. Mogliśmy, Boże, prostować to wszystko. Mogliśmy, Panie, być otrzeźwieni, tak jakby strumień zimnej wody na nas spadł, Panie, abyśmy nie myśleli o sobie zbyt wiele, Boże, ale żebyśmy myśleli o sobie tyle, na ile nam jest dane. Tak bardzo potrzebujemy tego, nie tylko dzisiaj, Boże, ale będziemy potrzebowali tego również jutro, będziemy potrzebowali tego przez cały tydzień, przez cały rok i aż do czasu, kiedy staniemy przed Tobą twarzą w twarz, Boże, bo taki dzień na pewno nastąpi, Panie. I Ty chcesz, abyśmy, tak jak trwaliśmy aż do dziś, kiedy nas prowadziłeś, abyśmy w dalszym ciągu mogli wieść swoje życie, życie świętości, życie w czystości, abyśmy mogli być znalezieni u Twoich stóp, Boże. Prosimy Cię dlatego, abyś nas wspomagał, abyś kierował nasze kroki. Dziękuję Ci też, Ojcze, również za to, że zesłałeś Jezusa Chrystusa, że dałeś nam swoje słowo, że dałeś nam ten prawdziwy chleb, ten chleb, który zstępuje z góry od Ciebie, ten chleb, który będziemy mogli również dzisiaj, teraz spożywać i będziemy mogli pić z tego kielicha. Prosimy Cię, Boże, abyś pobłogosławił nam ten czas, abyś jeszcze to, co może jeszcze do nas nie dotarło, czego jeszcze nie jesteśmy w stanie zrozumieć, abyś, mając w pamięci Twoje miłosierdzie, Boże, abyś kierunkował nasze oczy i uszy duchowe na to, co chcesz nam jeszcze dać do przekazania, Boże, dzisiaj i jutro i w każdy czas, Boże, aby nasze postępy były widoczne, Boże, abyśmy oczyszczali się, tak jak powiedziałeś w swoim słowie, na każdy czas, gdyż czasy są trudne, Boże, ale Ty jesteś naszym gwarantem tego, że wytrwamy do końca. Dlatego dla Ciebie się tutaj zbieramy, Ciebie błogosławimy, Ciebie wywyższamy i Tobie składamy podziękowanie, Boże, bo Ty jesteś tego godzien i tylko Ty. Chwała i cześć niech Tobie będzie. Cześć i uwielbienie, Ojcze, w imieniu naszego Pana i Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Dzięki Ci. Amen. Jedzcie z Niego wszyscy, z tego chleba. Jedzcie i pijcie z Niego wszyscy, z kielichu, który rozdał. Na pamiątkę Jego ciała i krwi. Zawsze jest dobry czas, żeby wspominać to, co Pan Jezus uczynił dla nas w wielkiej swojej miłości. Dobrowolnie poszedł na krzyż, żeby nas ratować, żebyśmy my mogli mieć przebaczenie grzechów. To jest coś nie do przecenienia. To jest coś, co często jakby nie dociera do nas. Jak wspaniałym jest. Tak się modlę o to, żebyśmy każdy z nas mógł w taki właśnie właściwy sposób zrozumieć, czym była ofiara Pana Jezusa, jak wielka miłość poprowadziła go na krzyż. Proszę, żeby nasze życie od poniedziałku do soboty i w niedzielę było miłym Tobie, żebyśmy byli światłem, solą dla ludzi wokół nas, żebyśmy naszym życiem, słowami głosili Ewangelię, żebyśmy wzrastali w pokorze, miłości. Dzięki, mamy Ciebie, mamy Twoje słowo. Mamy wszystko, co jest nam potrzebne do życia i pobożności. Amen. Amen. Jutro siostra Basia ma operację. Chcemy o nią zawołać jeszcze, modlić się, aby Bóg w swojej łasce przeprowadził przez tą operację, pobłogosławił lekarzy, i żeby też Bóg przywrócił ją do pełnego zdrowia. Basi nie ma z nami? Nie ma dzisiaj. Zawołajmy razem do Boga. Kochany Panie, błagamy Cię o naszą kochaną siostrę, która jest w szpitalu, czeka na operację. Panie, składamy ją w Twoje ręce, prosząc, byś napełnił jej serce ufnością ku Tobie, pokojem, który przewyższa zrozumienie, byś dał jej świadomość Twej bliskości, Twej opieki, Twej troski o nią, że nie jest sama, ale Twój Święty Duch jest z nią. Prosimy, Boże, pobłogosław lekarzy, którzy będą prowadzili tę operację. Daj, Panie, by to źródło nowotworu zostało zupełnie usunięte. Modlimy się o jej powrót do zdrowia. Panie, prosimy o Twój cud, o Twoją łaskę, żeby nasza siostra mogła jeszcze z nami być i Ciebie wielbić i składać świadectwo o Twojej miłości, o Twojej dobroci, Twojej łasce. Prosimy za nią. Błogosław ją, Panie, strzeż jej. Błogosław lekarzy, którzy będą operować. Prosimy, powierzamy w Twoje ręce. Niechaj Twoje imię będzie uwielbione i w tej sytuacji. Prosimy też, Panie, za tymi wszystkimi, którzy są w potrzebie uzdrowienia duszy i ciała. Modlę się o Łukasza i Marcina, którzy są tu dzisiaj z nami, którzy pracują tutaj, też pomagają w wykańczaniu tego miejsca. Panie, modlę się, by Twój Duch Święty działał w ich sercach, aby całym sercem nawrócili się do Ciebie, abyś ich wyzwolił z diabelskich więzów, dał im nowe życie w Jezusie Chrystusie, uczynił ich światłością świata i solą tej ziemi, aby jak wielu innych naszych braci i sióstr, którzy doświadczyli Twego zbawienia i wyzwolenia z nałogów, składali świadectwo o Twojej wielkiej mocy. Prosimy, kochany Panie, błogosław ich, działaj w ich sercach i pomóż nam być dobrym świadectwem dla nich. Błogosław też te nadchodzące dni ewangelizacji w Redzie, braci, którzy przyjadą, ich świadectwa, zwiastowanie Twego słowa. Dotykaj serc tych wszystkich, którzy tam przyjdą, by słuchać. Daj im uszy do słuchania. Otwórz ich oczy, otwórz ich umysły, aby mogli przyjść do Ciebie, Panie Jezu, źródło życia. Prosimy, objaw im siebie i pociągnij ich ku Tobie w mocy Twego Ducha. Prosimy o Twoje zbawcze, cudowne, zbawcze działanie. Amen. Usiądźmy, kochani, jeszcze. Adaś przekazywał już pozdrowienia od braci, którzy tam się zgromadzili w Połczynie Zdroju. Do mnie też dzisiaj rano jeszcze bracia z Wodzisławia Śląskiego dzwonili, prosili, by przekazać pozdrowienia, więc przekazuję też od nich. W tygodniu też rozmawiałem z Pawłem z Kościerzyny. Też prosiłby was, bracia, siostry, pozdrowić. Za tydzień ja się tam wybieram do Kościerzyny, żeby tam też z nimi się spotkać, usłużyć w tej ich małej, ale rosnącej społeczności. Cieszymy się, że tam udało im się w końcu wystartować i spotykają się, budują się, nowe osoby przybywają, chwała Bogu. Także ja tam pojadę, a wy, mam nadzieję, pojedziecie do Redy, do Remizy Strażackiej, gdzie za tydzień w niedzielę tam będzie zgromadzenie naszego zboru właśnie z tymi braćmi z Wisły, którzy przyjadą, aby głosić Ewangelię ludziom bezdomnym, ludziom zniewolonym nałogami. Także zachęcam was, bracia, siostry, byście też modlili się cały czas w tej sprawie. Jeżeli chcielibyście przyjąć do domu na te parę dni, oni w różne dni będą przyjeżdżali, nie wszyscy przyjeżdżają razem jednego dnia, ale w różne dni tygodnia przyjadą. Także Leszek prosiłby ci z was, którzy chcieliby ich przyjąć do siebie, czy jednego, czy dwóch, czy więcej, w zależności od możliwości, skontaktujcie się z Leszkiem, ewentualnie ze mną. Ja przekażę Leszkowi te informacje, tak aby on mógł kierować tych braci do was, żeby mogli te parę dni, kiedy będą tutaj usługiwali, mogli zatrzymać się u nas tutaj, doświadczyć naszej chrześcijańskiej gościny. Także gorąco też zachęcam, bracia, siostry, do udzielenia tej gościny i doświadczenia tego błogosławieństwa, o którym Słowo Boże mówi, gdy wzywa nas, by gościny nie zaniedbywać, bo niektórzy, nie wiedząc, aniołów gościli, Bożych posłańców. Wierzę, że ci bracia są Bożymi posłańcami, służą, poświęcają swój czas, pieniądze, energię, by głosić potrzebującym Ewangelię Jezusa Chrystusa. Środa, czwartek, piątek, sobota, niedziela, w różne dni oni będą przyjeżdżali. Nie wszyscy od razu przyjadą, ale niektórzy przyjadą w środę, niektórzy w czwartek, niektórzy w piątek. Te dni są od drugiego do czwartego, czyli tak. Czwartek, czwartek, piątek, sobota, niedziela chyba. Niedziela też. Tak, w niedzielę też tam jest. Do soboty, tak? A, okej. Okay. A niedziela to jest piąty? Czy niedziela to jest czwarty? Czyli piątek, sobota, niedziela. Piątek, sobota, niedziela. Ale co, no to w związku z tym, kiedy są potrzebne te noclegi, żebyśmy mogli... Tak jak mówię, niektórzy przyjadą w środę już, niektórzy w czwartek, niektórzy w piątek. Więc ktokolwiek może przyjąć jakieś osoby na nocleg, dajcie znać, czy skontaktujcie się ze mną, czy z Leszkiem, tak żeby tutaj też ci bracia, mówię, mieli gdzie się zatrzymać. Jakieś inne może ogłoszenia, informacje, pozdrowienia? Pozdrawiamy braci i siostry w różnych miejscach. Dziękujemy i pozdrawiamy braci i siostry w różnych miejscach. Pozdrowienia dla Agnieszki. Dziękuję bardzo. Agnieszka też pozdrawia was wszystkich. To chyba tyle ogłoszeń, informacji. Uściskajmy się i tych, którzy są dzisiaj między nami jako goście. Spędźmy jeszcze ze sobą parę chwil, chociaż od tego miejsca już jest lepiej, od tamtego jest trochę gorzej. Zachęcam też bracia, siostry do waszego uczestnictwa tutaj teraz w tych pracach już końcowych, jeśli chodzi o tą salę. Jest tutaj dużo potrzeby sprzątania, zmywania, odkurzania tego wszystkiego, co gdzieś tam zostało zakurzone. Także jeżeli możecie w tygodniu, czy bracia, czy siostry tutaj przyjść i coś pomóc, no to zapraszam, zachęcam do pomocy, bo jeszcze jest troszkę różnych rzeczy do zrobienia. To tyle. Z Panem Bogiem.